Kujawski jedynie 4,89 za litr. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 17 listopada, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca pobicia 10-miesięcznego dziecka w Opolskiem usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, trafił na 3 miesiące do aresztu. 5 partii w parlamencie na czele najnowszego sondażu Zjednoczona Prawica poniżej progu Nowoczesna. Rosyjskie służby mogły wpłynąć na przyznanie brytyjskich wiz mężczyznom podejrzanym o atak chemiczny w Salisbury. Na 3 miesiące do aresztu trafił mężczyzna podejrzany o pobicie 10-miesięcznego dziecka we wsi Kadłub koło Strzelec Opolskich. 36-latek będzie w zakładzie zamkniętym z oddziałem leczniczym we Wrocławiu. Po zatrzymaniu Waldemar Z. trafił do szpitala na obserwację psychiatryczną. W areszcie będzie dalej badany przez psychiatrów. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Podejrzany został przesłuchany przez prokuratora, przedstawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa 10-miesięcznego dziecka, złożył szczątkowe wyjaśnienia, w których przyznał się do ataku na dziecko, natomiast zaprzeczył, aby jego zamiarem było pozbawienie jego życia. Mężczyzna, zanim wtargnął do przypadkowego domu, w którym pobił dziecko, zaatakował dwie kobiety, sąsiadki z tej samej wsi, które go podwiozły. Ja do córki właśnie tak szeptem: zatrzymaj się, zatrzymaj się. Boga prosiłam, żeby tylko wyjść z tego auta. No pierwsze miejsce, jakie znalazłam, to właśnie była ta restauracja. Wysiadłam z samochodu, szedł do mnie, złapał mnie za lewą kieszeń, gdzie były klucze z samochodu. I on się zaczął ze mną szarpać, mama podbiegła. Ja go uderzyłam, on zrezygnował z tego dalej szarpania. On biegł, widziałam tylko tyle, że on skręca właśnie do tego żółtego domu. Lekarze informują, że stan 10-miesięcznego chłopca jest stabilny. Dziecko przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w listopadzie, Zjednoczona Prawica zdobyłaby 42% głosów. Na Platformę Obywatelską zagłosowałoby 21% wyborców, na PSL 7%, Ruch Kukiz 15% może liczyć na 6%. Ostatnią partią w parlamencie z 5% poparciem byłoby SLD. Wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego. Partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego otrzymałaby 3%, a Nowoczesna i Partia Razem po 2%. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżek dla nauczycieli i jeśli postulaty płacowe nie zostaną spełnione, zapowiada protesty. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że o formie strajku zdecydują szerokie konsultacje, które potrwają do końca roku. To spektrum jest bardzo szerokie. Od najdalej idącej, najbardziej radykalnej formy, którą jest strajk, poprzez strajk lokalny w szkołach, placówkach oświatowych, w przedszkolach, poprzez strajk włoski, poprzez odmowę podjęcia pracy w komisjach egzaminacyjnych oraz akcji polegającej na wykorzystaniu wzorca, które pokazali nam policjanci. Minister edukacji Anna Zalewska przypomina, że nauczyciele do 2020 roku dostaną średnio po 1000 zł podwyżki. Szefowa MEN-u mówiła o tym przy okazji wrześniowego protestu. Przypomniała, że dodatkowe pieniądze będzie można otrzymać również za dobrą pracę. Za 3 lata już nauczyciele będą mogli otrzymywać ocenę wyróżniającą i będą oprócz owego średnio 1000 móc otrzymywać na początku 300, 400, 500 zł co miesiąc. Wyniki konsultacji wśród nauczycieli w sprawie protestów ZNP ma przedstawić na początku stycznia. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa pomagała w zdobyciu brytyjskich wiz dwóm mężczyznom podejrzanym o atak chemiczny w Salisbury w Wielkiej Brytanii. Na początku marca otruto tam byłego podwójnego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala i jego córkę. O tym, że rosyjskie służby mogły wpłynąć na przyznanie wiz, informuje jeden z portali śledczych. Z najnowszej publikacji portalu Insider wynika, że funkcjonariusze FSB próbowali zwerbować do współpracy jednego z pracowników brytyjskiego centrum wizowego. Osoba ta później uciekła z Rosji i poprosiła o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Z jej zeznań wynika, że działania FSB zakończyły się niepowodzeniem. Jednak dziennikarze Insidera zwracają uwagę, że agenci o pseudonimach operacyjnych Aleksandr Pietrow i Rusłan Baszyrow otrzymali brytyjskie wizy, choć zdaniem ekspertów ich wnioski powinny zostać odrzucone, ponieważ nie spełniali części brytyjskich wymogów wizowych. Zamach w Salisbury doprowadził do najostrzejszego konfliktu dyplomatycznego we współczesnej historii stosunków Moskwy z Londynem. W ramach solidarności z Wielką Brytanią kilkadziesiąt państw, w tym Polska, wydaliło niektórych rosyjskich dyplomatów i ograniczyło stosunki z władzami Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. To teraz czas na sport. W studiu Adam Malecki. W Wiśle Malince rozpoczął się sezon skoków narciarskich. W pierwszych kwalifikacjach Pucharu Świata wygrał Rosjanin, a do niedzielnego konkursu indywidualnego awansowało 6 Polaków. Klimow był królem piątku. Rosjanin, który niedawno zwyciężył w klasyfikacji letniej Grand Prix, był pierwszy i trzeci w treningach, a w kwalifikacjach skoczył aż 137 metrów. Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki. W treningach dwukrotnie zajął 4. miejsce, a w kwalifikacjach 2. Całkiem w porządku skoki. Równe na takim, myślę, zadowalającym poziomie. Wiem, że to jeszcze nie jest 100% moich możliwości, no ale takie dobre wejście w ten sezon zimowy. Do konkursu ledwo zakwalifikował się Kamil Stoch. W kwalifikacjach osiągnął tylko 111 metrów i był 48. Ten rozbieg sprawiał mi trochę trudności, nie mogłem złapać takiego dobrego czucia pozycji najazdowej. Zresztą to jest mój problem od kilku tygodni. W konkursie znaleźli się też 15 Piotr Żyła, 28 Jakub Wolny, 33 Stefan Hula i męczący się na treningach 38 Maciej Kot. Wisła, Andrzej Grabowski, Polskie Radio. W niedzielę konkurs indywidualny, dzisiaj drużynowy, w którym Polacy wystartują w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Początek o 16. W piłce nożnej porażka reprezentacji Polski do lat 21. Młodzi Polacy przegrali w Zabrzu 0-1 z Portugalią, a był to pierwszy mecz barażowy Mistrzostw Europy. Rewanż w Portugalii i o odrobienie strat nie będzie łatwo. Mało realnym scenariuszem jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się spadek reprezentacji Niemiec do niższej dywizji Ligi Narodów. A jednak stało się. A to dlatego, że Holandia pokonała 2-0 Francję. Czyli Niemcy dołączyli do Polaków, którzy swoje ostatnie spotkanie w grupie zagrają we wtorek z Portugalią, która dzisiaj w Mediolanie zmierzy się z Włochami. W plus lidze siatkarzy lider trzyma się mocno i pozostaje niepokonany. Tym razem Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Kuprun Lubin. W ekstralidze hokeja na lodzie prowadzi GKS Katowice. Wiceliderem jest inny GKS, ten z Tych, który wczoraj wygrał 4-1 z Podhalem Nowy Targ. W Londynie w turnieju Masters rywalizują najlepsi tenisiści świata. Poznaliśmy już komplet zawodników, którzy zagrają w półfinałach. Niemiec Aleksander Zwieriew zmierzy się ze Szwajcarem Rogerem Federerem, a lider światowego rankingu Nowak Dziokowicz z Kevinem Andersonem z RPA. W Australii ścigają się w ostatniej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Trwa zacięta walka o tytuł. Broni go Francuz Sébastien Ogier, który w klasyfikacji generalnej ma 3 punkty przewagi nad Belgiem Thierrym Neuvillem. Po 15 OS-ach na prowadzeniu Estończyk Ojt Tanak, który o 7 sekund wyprzedza Fina Latwale. Ogier jest 6, a Neuville 8. Zakończenie rajdu jutro. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W całym kraju będzie dziś sporo słońca, ale wszędzie już chłodniej. Termometry pokażą w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 3, we Wrocławiu 5, w Szczecinie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myślę, że jestem nieobliczalna, a gdy nachodzi mnie melancholia, życie staje się naprawdę czarne. Ale potrafię też cieszyć się drobiazgami. Mam poczucie humoru i dystans, zwłaszcza do siebie samej. Mam trochę krzywe dolne zęby i nigdy nie miałam w życiu czasu, żeby je wyprostować. Ja ten telefon wyłączyłam, przysięgam. Nieźle. Wyłączyłam. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita pisarka Joanna Bator. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie. Kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung 200 gramów 18,99. Jedynie 18,99. Proszek do prania Persil ponad 5 kilo 34,99. Tylko 34,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Edyta Kocęba, Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Aleksandra Cieślik i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Jesteśmy z Państwem do godziny 8 i będziemy dziś mówić o wielu różnych rzeczach. Będziemy Państwu rozdawać prezenty, całą masę prezentów, a już za moment zaprosimy Państwa do zoo. Tak, do zoo. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca, na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. A teraz w studiu Trójki jest ze mną pani Anna Tadra z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I będziemy rozmawiać o kampanii, która się nazywa Zobacz mnie całego. Proszę powiedzieć, na czym ta kampania polega i dlaczego dotyczy zoo? Zwierzaki z warszawskiego zoo wyszły na ulice Warszawy i okolic. O Boże. Nie jest to nic strasznego, ponieważ są w przestrzeni miejskiej obecne i zachęcają do odwiedzenia zoo przez cały rok. Ale jak to? Takie wszystkie aligatory i orangutany? W zasadzie to ich fragmenty, bo w różnych nośnikach przestrzeni miejskiej możemy zobaczyć fragmenty zwierzaków, w zasadzie ich ogony albo pupy, które zapraszają do warszawskiego zoo. Czyli mówimy zobacz mnie całego przez cały rok w warszawskim zoo. A na plakacie widnieje właśnie tylko fragment zwierzaka. No, w ten sposób. Rozumiem. A dlaczego taka akcja właśnie teraz? Na pewno dlatego, że chcę podkreślić, że warszawskie zawarte odwiedzać o każdej porze roku. Nawet jesienią, zimą, mimo gorszej pogody, są atrakcje związane z oglądaniem zwierzaków. Na pewno można zobaczyć zwierzaki troszkę łatwiej, dlatego że nie ma tłumów takich jak w miesiącach letnich. I zwierzęta się nie boją. Zwierzęta się tak nie boją, są bardziej dostępne. Są też takie, które na pewno w latem rzadziej można spotkać, a jesienią, zimą czy wiosną wczesną są one bardziej chętne do tego, żeby pokazywać się zwiedzającym. Mam na myśli na przykład idbisy śnieżne. Co to są za zwierzęta? To są koty. Koty, które są zagrożone wyginięciem. Mamy piękną parę, Ayane i Jamira. Parę, która przyjechała do nas w 2017 roku. Otworzyliśmy piękny, nowoczesny, najnowocześniejszy w Europie wybieg dla idbisów śnieżnych i mogliśmy tutaj otrzymać taką parę z innych ogrodów zoologicznych. No właśnie, jakie jeszcze są zwierzęta takie, które są bardziej przyjazne w tych okresach zimowych, kiedy można je łatwiej zobaczyć niż w lecie? Na pewno musimy podkreślić to, że zwierzaki w warszawskim zoo nie zapadają w sen zimowy, nawet nasze niedźwiedzie polarne. Jak to? Bardzo chętnie, jak to niedźwiedzie polarne, właśnie jak jest zima, bawią się na śniegu, uwielbiają właśnie pokazywać różne sztuczki zwiedzającym. I jeden z niedźwiedzi polarnych jest właśnie bohaterem kampanii Zobacz Mnie Całego. Jest to niedźwiedź polarny Gregor. I ma on brata bliźniaka Aleuta. Obaj panowie obchodzą 2 grudnia urodziny. I będziemy świętować urodziny miśków razem z Mikołajkami w warszawskim zoo. Jest to ostatni z naszych jubileuszowych eventów, ponieważ warszawskie zoo w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia. Tak. Mhm. I każdy miesiąc jest u nas miesiącem tematycznym, ma swojego zwierzęcego bohatera i właśnie tym bohaterem w grudniu, w zasadzie bohaterami są niedźwiedzie polarne, właśnie bliźniacy Gregor i Aleut. I już teraz zapraszamy na spotkanie z niedźwiedziami, ale też na włączenie się w akcję pakowania prezentów dla zwierzaków z warszawskiego zoo 2 grudnia do warszawskiego zoo. Co to będą za prezenty? To na pewno będą zabawki dla zwierząt, tylko nie takie tradycyjne, tylko coś, czym zwierzaki takie duże, drapieżniki lubią się bawić. Na pewno duże maskotki, beczki przeróżne, wanienki dziecięce, liny. Czemu tak. Właśnie wanienki? Jeżeli nas odwiedzają goście często, no mogą zobaczyć, jak opiekunowie wrzucają właśnie wanienki drapieżnikom, szczególnie właśnie Gregor i Aleut lubią przerzucać sobie te wanienki, mają często ukrywane w nich jedzenie i muszą się wysilić, żeby sobie rozpakować to jedzenie. To jest takie wzbogacenie środowiska dla nich. A jeżeli chodzi o akcję, o której pani mówi, to znaczy właśnie tych zabawek, to czy te zabawki też można przynosić, czy to są już zabawki przez państwa w jakiś sposób zdobyte i nie czekają państwo na więcej? Nie, na pewno tutaj ma na zasadzie ta akcja też przynoszenie zabawek, ale określamy konkretnie, jakie to mają być zabawki. Na pewno muszą to być rzeczy czyste, nieskażone i bezpiecznie dla naszych zwierzaków. Szczegółowe informacje będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej. Tam będzie można zobaczyć, czego konkretnie opiekunowie oczekują właśnie od zwiedzających. My przygotujemy piękne, świąteczne, kolorowe papiery i kokardki oraz informacje na temat tego, dlaczego są zwierzętom potrzebne zabawki. A dlaczego papiery i kokardki? To nie jest niebezpieczne dla takich zwierzaków? Na pewno tutaj pod kątem zwiedzających jest to pakowanie, żeby było atrakcyjniejsze. To pakujemy tutaj i żeby to ładnie wyglądało, ale oczywiście opiekunowie tak odpakowują. Aha, nie. Oczywiście opiekunowie później odpakowują i odpowiednio przekazują naszym zwierzakom, dbając o ich bezpieczeństwo. Jak pani powiedziała o tych wanienkach, to tak uzmysłowiłam sobie, że teraz może być wysyp wanienek w zoo, ponieważ jest to taki sprzęt, który nie jest bardzo kosztowny, ale jak już dziecko z niego wyrasta, to tylko zagraca miejsce w mieszkaniu, więc czy czekają państwo na takie właśnie wanienki plastikowe? Jak najbardziej tak, wanienki plastikowe też się przydadzą, ale to nie jedyne rzeczy. Najbardziej miśkom, w ogóle drapieżnikom przydadzą się jakieś duże beczki. albo duże piłki, więc to jest coś, na co czekamy. Aczkolwiek jeśli chodzi o produkty np. spożywcze, to można też przynieść będzie płatki dla niedźwiedzi albo bakalie. Płatki dla niedźwiedzi, bo pewnie nie jest tak. Płatki kukurydziane, po prostu. Zwykłe płatki kukurydziane. Aha. Tylko wszystko musi być fabrycznie zapakowane i na pewno nie przeterminowane, bo tylko zdrowe rzeczy możemy dawać naszym zwierzakom. Mogą to być też różnego rodzaju bakalie, zioła suszone albo doniczkowe i tego typu urozmaicenia dla zwierząt też są bardzo ważne. Ale fajnie to brzmi, tak myślę, że bardzo obrazowo. Każdy sobie teraz już wyobraża niedźwiedzia z rodzynkami na przykład, albo z taką doniczką z rozmarynem. Tak, ja już wspomnę, że nasze niedźwiedzie, o czym nie wszyscy wiedzą, uwielbiają majonez. Więc z płatkami kukurydzianymi. Być może taki zestaw też by wchodził w grę, ponieważ dostawały już na urodziny tort majonezowo-śledziowo-jabłkowo-galaretkowy. Więc to taki... Galaretka z nóżek. Galaretka owocowa. O! No w końcu to tort. W końcu to tort, ale to jest taki specjalny niedźwiedziowy tort, który uwielbiają nasze niedźwiedzie. Ale jeśli chodzi o naszą kampanię, Zobacz mnie całego, to oprócz Gregora mamy również innych bohaterów. No właśnie w listopadzie, bo powiedziała pani o grudniu, że niedźwiedzie polarne są bohaterami grudnia, a proszę powiedzieć, jeszcze mamy listopad, jakie zwierzęta są bohaterami listopada? Jeśli chodzi o jubileusz, to tak. Bohaterem listopada jest mamut maniek. Mówimy tutaj o wymarłych gatunkach i już jesteśmy po imprezie Halloween z wymarłymi gatunkami i mówiliśmy właśnie o tych gatunkach, które już wymarły i nie ma ich na świecie. Ale też mówiliśmy o takich gatunkach, które wymarły na wolności, a dzięki ogrodom zoologicznym mogą przetrwać i później mogą być reintrodukowane, czyli przywrócone naturze. Bardzo ciekawie to brzmi, przyznam szczerze. A jeśli chodzi o to Halloween ze zwierzętami, no to mają państwo fantazję, tutaj trzeba przyznać. I jeszcze jakie zwierzęta, o których pani chciałaby powiedzieć, które są twarzą, no może nie twarzą, bo akurat... Pupą albo ogonem kampanii. Nie chciałam tego powiedzieć. Zgadza się. Więc jakie jeszcze poza niedźwiedziami? Mamy sympatycznego krokodyla Witusia, który łypie okiem dzieci zwiedzające, kiedy się pojawią. Jest również piękna zebra Hartmanna Hermiona. Bohaterem kampanii jest także arachjacyntowa Kiki oraz nasza królowa słoniowego stada, słonica Erna. I to są zwierzęta, które są przedstawicielami ginących gatunków. Chcemy też przez tą kampanię zwrócić uwagę, że ogrody zoologiczne są miejscem, gdzie właśnie mieszkają te ginące gatunki po to, żeby w przyszłości, jeżeli by wyginęły w naturze, można byłoby je rozmnażać i reintrodukować, czyli przywracać do środowiska naturalnego. Tak myślę sobie o tych spacerach listopadowych albo i grudniowych, albo później styczeń, luty, że pewnie nie jest zoo takim pierwszym miejscem, które przychodzi nam do głowy, jeżeli chodzi o jakieś wyprawy rodzinne, weekendowe. Ale no, przypomnijmy, że oczywiście wszyscy zawsze zachęcają, żeby dzieci chociażby zabierać na świeże powietrze, niezależnie od pogody, więc zoo jest tutaj chyba doskonałym miejscem. Zoo jest miejscem idealnym. Są u nas piękne alejki, nowo wyremontowana aleja główna i nie boimy się niepogody, ponieważ mamy pawilony, które są zamknięte, jest w nich ciepło, jest to akwarium słodkowodne, akwarium morskie, jest ptaszarnia z przepiękną halą wolnych lotów. Mamy także słoniarnię z wspomnianą wcześniej słonicą Erną i jej stadem. I oprócz tego jest też pawilon herpetarium, czyli tam, gdzie mieszkają gady i płazy. Więc jest co odwiedzać i mamy także pawilon z bezkręgowcami dla odważnych, więc dla każdego na pewno jakiś fajny zwierzak się znajdzie i zapraszamy serdecznie też z uwagi na to, że są tańsze bilety do zoo właśnie jesienią i zimą i mniejsze tłumy, więc można skorzystać na pewno. A czy są takie zwierzęta, które są tylko i wyłącznie na zewnątrz, nie wchodzą do żadnych pomieszczeń, powiedzmy, ocieplanych albo takich zabudowanych? Wszystkie zwierzęta mają swoje stajenki albo sypialnie, które mogą, do których mogą sobie wejść, jeżeli czują taką potrzebę. I zawsze mówimy o tym, że jeżeli nie ma jakiegoś zwierzaka na wybiegu, to nie znaczy, że po prostu go nie ma. tylko wybrał spędzenie czasu akurat w swojej sypialni albo w stajence i na pewno trzeba się uzbroić w cierpliwość i taki zwierzak wyjdzie. Na przykład nasze niedźwiednie polarne latem wbrew pozwolom lubią się wygrzewać też na słońcu, ale kiedy mają dość słońca, to wybierają się do swoich klimatyzowanych sypialni, bo mają właśnie takie klimatyzowane sypialnie, w których też spędzają czas. A na koniec jeszcze pytanie, jakie jest pani ulubione zwierzę? Ja mam mnóstwo ulubionych zwierząt i słuchają mnie opiekunowie, więc jak wymienię jedno, to na pewno nie będzie dyplomatyczne. Więc no, uwielbiam na pewno naszych przedstawicieli z kampanii Zobacz Mnie Całego, czyli słonicę Ernę, która jest taka majestatyczna i rządzi solidną trąbą. Na pewno bardzo lubię też goryla Aziziego, który jest szefem gorylowego stada. Mamy też fantastyczną szympansicę Lucy, która jest artystką i maluje obrazy. Oczywiście jak tylko ma na to ochotę, opiekunowie dają jej płótno, pędzle i maluje sztukę taką abstrakcyjną, nowoczesną. Była aukcja obrazów Lucy w tym roku, z której środki zostały przeznaczone na ratowanie goryli szympansów w Afryce, co jest też bardzo ważne. Jestem pod wrażeniem, przyznam szczerze, ilości i różnorodności tych akcji, które państwo przygotowują. Wydawałoby się, że cóż takiego się może dziać w ogrodzie zoologicznym. Po prostu są zwierzęta, które można odwiedzać, a tu proszę. Tak bardzo wiele się dzieje, szczególnie też ze zwróceniem uwagi na ginące gatunki, co tym bardziej chwalebne. To zapraszamy w takim razie całe rodziny do zoo w listopadzie, grudniu i później też w zimie, a zachęcała do tego pani Anna Tadra z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.

zdrowie. Tak właśnie mówi się o jelitach, że to nasz drugi mózg. Docenia się w ostatnich latach znaczenie jelit. Zwraca się uwagę na to, jak dbać o nie. Ukazuje się też wiele publikacji. No to dziś się tym jelitom przyjrzymy. W moje ręce trafiły ostatnio książki, zupełnie przypadkowo, od dwóch różnych osób. Tego samego dnia jedna książka to Jelita wiedzą lepiej, brytyjskiego popularyzatora zdrowego stylu życia Michaela Mosleya, a druga to Zespół nieszczelnego jelita. O tym, jak dbać o jelita, rozmawiałam z dietetyczką i specjalistką do spraw żywienia Emilią Cesarek, ambasadorką książki Zespół jelita drażliwego. Przede wszystkim ten pierwszy punkt to jest to, żeby dbać o odpowiednie odżywianie, o dobrą, zbilansowaną dietę. Drugim punktem na pewno będzie stres i wpływ stresu na naszą mikroflorę jelitową, dlatego że bardzo dużo stres potrafi nam przetrzebić tych mikroorganizmów prozdrowotnych, a stres to nie tylko stres taki psychofizyczny, ale również właśnie głodówki, jakieś eliminacje pokarmowe, takie robione na własną rękę, bardzo duża aktywność fizyczna, która jest dla nas stresorem, infekcje układu pokarmowego, więc tutaj jakby naprawdę tych czynników jest bardzo dużo. A jeżeli chodzi o jakieś symptomy, które nam dają jelita, kiedy coś im dolega, to co to jest? Gazy, wzdęcia, biegunki, przelewania, tak zwane objawy po prostu jelita drażliwego. A nawet jeżeli są to takie prozaiczne, jak pani powiedziała, symptomy, to co mamy z tym zrobić? Pierwszą rzeczą, którą możemy dla tych swoich jelit zrobić, no to właśnie postawić na odżywczą dietę, na taką dietę, która będzie eliminowała czynniki zapalne, czyli wszelka przetworzona żywność. Musimy też pamiętać o samej higienie jedzenia, tak? Bo my bardzo często łykamy, jemy bardzo szybko. Powinniśmy bardzo długo przeżuwać, każdy kęs przeżuwać dokładnie. A jeżeli chodzi o nieszczelność jelita, właśnie w kontekście książki, wielu twierdzi, że taka nieszczelność jelita to jest w ogóle mit. Gdyby nasze jelita były nieszczelne, to byśmy poumierali. Tak usłyszałam kiedyś od lekarza. Nam się wydaje, że nieszczelność tej bariery jelitowej, to o czym się teraz tak bardzo głośno mówi, to jest jelito, które jest takie dziurawe, jakbyśmy po prostu zrobili w nim dziury i przez to jelito wszystko nagle przesiąka. Tak, oczywiście jest to obraz bardzo, ale to bardzo przerysowany. Ja dzisiaj nawet czytałam jeszcze przegląd lekarski właśnie gastroenterologiczny, który mówił o tym, jakie badania wykonać, żeby sprawdzić, czy ta funkcja bariery jelitowej jest faktycznie sprawna, tak? Czyli czy ta śluzówka jelita jest faktycznie w dobrej formie, czy nie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o samą taką jednostkę chorobową, jak zespół nieszczelnego jelita, coś takiego nie istnieje. Natomiast integralność tej bariery jelitowej, czyli jej funkcjonowanie odpowiednie, to, że ona jest zaopiekowana, coś takiego oczywiście istnieje i tutaj bezsprzecznie lekarze na pewno będą się z tym zgadzać. To w takim razie jakie są badania, które pomogą nam to zweryfikować? Są to bardzo specjalistyczne badania, między innymi zonulina, między innymi kalprotektyna, okludyna, tak? Więc tutaj naprawdę tych badań można wykonać dużo. Te badania się wykonuje zarówno z krwi, jak i z kału, więc są to badania bardzo specjalistyczne. Znam też dwa obozy osób, które uważają, że aby sprawdzić, czy z naszą szczelnością jelita jest wszystko w porządku, można wykonać tak zwany test buraczkowy. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jest to totalny mit. Nie, nie będzie to oznaczało, że jeżeli nasz mocz będzie zabarwiony na czerwono po spożyciu buraków, czy właśnie soku z buraka, to znaczy, że mamy przesiąkliwe jelito. Absolutnie. A w takim razie te badania, o których pani wspomniała, to dla kogo są zalecane? Co musi się dziać takiego złego z naszymi jelitami, żebyśmy faktycznie musieli je wykonać? No tutaj przede wszystkim mamy do czynienia z chorobami zapalnymi jelit, tak? Czyli jeżeli wiemy, że albo jesteśmy w grupie ryzyka chorób zapalnych jelit, albo cierpimy na choroby zapalne jelit, nie możemy wykonywać tych badań inwazyjnych, takich jak na przykład kolonoskopia, bardzo często, tak? Bo są to badania jednak bardzo inwazyjne. Warto wtedy w przypadku takich pacjentów wykonywać takie badania, tak? Poza tym, jeżeli mamy taką osobę, która latami faktycznie męczy się już z tym problemem, a choroby zapalne jelit też rozwijają się lata. To nie jest tak, że te choroby po prostu wybuchają z minuty na minutę, więc tutaj głównie dla osób, które faktycznie borykają się z takimi problemami, warto sobie to sprawdzić. To nie jest tak, że każda osoba, która się dobrze czuje i nie ma problemu z układem pokarmowym, powinna iść i po prostu wykonać te badania. Nie. Takie badania, jakie powinna wykonać taka po prostu osoba, to jest morfologia z rozmazem mocz, takie badania ogólne co pół roku. Natomiast na pewno nie takie specjalistyczne badania. I nawet ten zespół jelita drażliwego możemy leczyć psychoterapią, bo często jest to związane po prostu tutaj z podłożem takim psychosomatycznym. Do tego probiotykoterapia i dieta, która jest wkładana przez dietetyka i ona jest bardzo często właśnie bazująca na przynajmniej okresowej eliminacji produktów wysokofermentujących. To znaczy? Na przykład bataty, awokado, słodziki, czyli ksylitol, manitol, tak? Ale też bardzo dużo właśnie owoców wysokofruktozowych, tak? Tak jak na przykład jabłko, gruszka. Tutaj też bardzo indywidualnie do tego podchodzimy. Różnie to bywa z pacjentami. A jeżeli chodzi o takie działanie, korzystne na co dzień dla naszych jelit, to co możemy wykonywać? Powinniśmy dbać o zawartość błonnika w naszej diecie. To właśnie błonnik jest pożywką, czyli prebiotykiem dla naszych mikroorganizmów. Powinniśmy dbać przede wszystkim o nawodnienie, bo wszelkie śluzówki będą wymagały od nas obecności wody. Woda jest katalizatorem wszelkich reakcji w naszym organizmie, więc jakby tutaj to będzie też bardzo, bardzo ważne. No i na pewno warto też zadbać o ruch, bo będzie bardzo mocno i fajnie wpływał na funkcjonowanie właśnie tego naszego układu pokarmowego, o to, żeby się nie stresować i żyć po prostu w zgodzie ze sobą. O czym mówiła dietetyczka i specjalistka do spraw żywienia Emilia Cesarek. No, nie wiem, czy Państwo wychwycili te informacje, ale mnie bardzo zaskoczyła, że na przykład właśnie to drażliwe jelito można leczyć psychoterapią. Proszę bardzo, jak to wszystko jest ze sobą powiązane, nie tylko kwestia jedzenia, ruchu, ale także właśnie psychiki, to przede wszystkim. No i stres. Na stres bardzo trzeba uważać, bo nie tylko jeśli chodzi o jelita, ale też i wiele innych chorób właśnie stres powoduje. Ja mam dla Państwa książki, 3, proszę sobie zapisać tytuły, 3 różne. Dla osób takich, które może nie wiedzą jeszcze wiele na temat jelit, to taka pierwsza podstawowa, Jelita wiedzą lepiej, to pierwszy tytuł książki. Druga, już bardziej dla wtajemniczonych, to Dieta mądrych jelit, to dla tych z Państwa, którzy już mają jakąś wiedzę, a także Zespół właśnie nieszczelnego jelita. Proszę sobie wybrać któryś z tych 3 tytułów, napisać do nas na zdrowie@polskieradio.pl. Proszę napisać tam, dlaczego właśnie ta, a nie inna książka. Proszę się też nie spieszyć, tu nie chodzi o czas. Jeśli chodzi o nazwiska osób, które te książki właśnie otrzymają, to będzie można poznać te nazwiska jutro, wchodząc na naszą stronę internetową www.polskieradio.pl/trójka. Tam wśród audycji proszę sobie znaleźć audycję Na zdrowie. Będzie można odsłuchać dzisiejszy odcinek, a także znaleźć właśnie Państwa nazwiska. Jeszcze raz przypomnę tytuły książek. Jelita wiedzą lepiej, Dieta mądrych jelit i Zespół nieszczelnego jelita. Po kilka egzemplarzy tych właśnie książek mam dla Państwa. A jeśli Państwo też chcą coś dodać od siebie, z czymś się nie zgodzić albo coś skomentować, to adres nazdrowie@polskieradio.pl jest również w tym wypadku dla Państwa dyspozycji. Hand me down my high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tastic on. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked-out boogie shack. And now we're back on the dance floor. Back on the dance floor. Back on the dance floor. Go it all the way. It's the only way to go. The only game in town. Two-tone wing chips, hand me down my skull-head walking cane. Y'all gotta wear them shantung gambler suits. They're gonna be test for game. Come back for the mother load, the mighty school. się. Państwo dopytują o tytuły książek, przypomnę je więc jeszcze raz. Pierwsza to Jelita wiedzą lepiej, druga to Dieta mądrych jelit, a trzecia Zespół nieszczelnego jelita. Proszę pisać na adres nazdrowie@polskieradio.pl, którą z książek chcieliby Państwo otrzymać i dlaczego. My powoli będziemy się już żegnać. Aha, jeszcze tylko przypomnę Państwu, że jeśli chodzi o festiwal Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. urodzin kompozytora, to już nie mamy wejściówek tych 10, które rozdaliśmy właśnie przed chwilą, tak więc już poza wejściówkami, jeżeli Państwo by się chcieli wybrać na ten koncert, to przypomnę, dziś o 19.30 w Filharmonii Narodowej koncert w ramach tego właśnie festiwalu urodzinowego. A my powoli już mówimy Państwu do usłyszenia. Dziękuję za uwagę Edyta Kocęba, Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Cieślik i Agnieszka Furtak-Bilnik. A już za moment w Trójce serwis informacyjny, po nim audycja Katarzyny Stoparczyk Myśli Dziecka. Dziś gościem Katarzyny Stoparczyk będzie pisarka Joanna Bator. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego, dobrego weekendu. No i do usłyszenia. We'll